Doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Menopauza? Właściwie to ja jej nie odczuwam. Zazdroszczę, bo dla mnie to taki ciężki czas. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką zawartością izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, pocenie i rozdrażnienie. A dodatkowo Climea Forte zawiera nasiona lnu, które pomagają utrzymać szczupłą sylwetkę. Trudno nie zauważyć, przekonałaś mnie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pełnienie obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji niezgodne z ustawą zasadniczą, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Zaszczepieni są już prawie wszyscy pensjonariusze DPS-ów, informuje wiceminister rodziny. Protest głodowy Aleksieja Nawalnego w Łagrze trwa już 2 tygodnie. Pełnienie obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji jest niezgodne z konstytucją, orzekł jednogłośnie Trybunał Konstytucyjny. Prezes Julia Przyłębska powiedziała, że zakwestionowany przez Trybunał przepis traci moc po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia. Artykuł 3 ustęp 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich jest niezgodny z artykułem 209 ustęp 1 w związku z artykułem 2 i w związku z artykułem 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi o sprawę pełnienia obowiązków przez rzecznika po upływie 5-letniej kadencji do czasu wybrania jego następcy. Kadencja Adama Bodnara upłynęła 9 września. Mimo to pełni on nadal swoje obowiązki, ponieważ parlament nie powołał jeszcze jego następcy. Trybunał orzekł właśnie, że jest to niezgodne z konstytucją. Posłowie po raz czwarty spróbują dziś wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich. Będą nad tym głosować wieczorem. Kandydatem PiS jest poseł Bartłomiej Wróblewski, kandydatem KO i PSL profesor Sławomir Patyra, a lewicy działacz społeczny Piotr Ikonowicz. Przeciwko COVID-19 zaszczepionych jest około 90% pensjonariuszy domów pomocy społecznej, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister rodziny i polityki społecznej. Stanisław Szwed dodał, że szczepienia ustabilizowały sytuację epidemiczną w DPS-ach. Pensjonariusze domów byli w tej pierwszej grupie szczepieni wraz z pracownikami. 86 tysięcy mieszkańców, prawie wszyscy zaszczepieni, 90% się deklarowała, są domy, gdzie 100% wyszczepionych. I stąd też ilość zakażonych. Ostatnie dane, jakie miałem sprzed 2 dni, to było kilkadziesiąt osób na 86 tysięcy pensjonariuszy. Szczepienia w DPS-ach przeprowadzały mobilne punkty szczepień, dzięki czemu nie trzeba było przewozić ludzi, co zmniejszyło ryzyko zakażenia. 2 pozwy przeciwko kolonii karnej złożył w sądzie Aleksiej Nawalny. Poskarżył się, że służba więzienna cenzuruje gazety i nie pozwala mu czytać książek. Lider rosyjskiej opozycji więziony jest od 17 stycznia. Od 2 tygodni prowadzi protest głodowy. Aleksiej Nawalny żąda umożliwienia mu kontaktu z lekarzem, a także zaprzestania stosowania wobec niego psychologicznych tortur. Kilka dni temu poskarżył się sądowi, że kierownictwo kolonii karnej odmówiło dostarczenia mu wybranych książek, w tym Koranu, jak podała rozgłośnia Echo Moskwy. 2 pozew dotyczy cenzury prasy. Aleksiej Nawalny poprosił o konkretną gazetę. Dostał ją dopiero po 5 dniach. Jak podkreślił w sądowej skardze, funkcjonariusze wycięli ze środka stronę, na której znajdował się artykuł o nim. Uwolnienia Nawalnego i zaprzestania wobec niego przemocy żądają międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka. Listy w obronie polityka piszą rosyjscy intelektualiści i artyści. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 20 filmów z całego świata dotyczących wpływu systemów totalitarnych na jednostki i narody zostanie pokazanych podczas 2. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Echa Katynia. Przegląd organizowany jest online przez Instytut Pamięci Narodowej. Ideą festiwalu jest ukazanie, jakie piętno na społeczeństwach odcisnęły totalitaryzmy w czasie i po II wojnie światowej, ale też wskazanie współczesnych zagrożeń. Te ideologie, zdawałoby się już złożone do trumny i pochowane, nadal odżywają, a zatem te zagrożenia ciągle są. I tak, żebyśmy się po prostu nauczyli patrzeć mądrze na tą byłą rzeczywistość, ale także na to, co się dzieje teraz. Mówi dyrektor Biura Edukacji IPN Adam Chlebowicz, który wyjaśnia, że podczas festiwalu zaprezentowane zostaną bardzo różnorodne

grupa The Who z tej ciągle najnowszej płyty z 19 roku, tak, z 2019 roku. Dwóch panów w zasadzie, Pete Townshend, Roger Daltrey, nagrywają osobno z różnymi producentami, no ale podpisują się jako The Who i to jest najważniejsze. Ja powiedziałem, no to mocne może słowa bez The Who, ale jeszcze paru innych zespołów nie byłoby takiej muzyki rockowej, jaką znamy, bo nie tylko Rolling Stonesi, ale właśnie The Kinks, Spencer Davis Group, Small Faces, Pretty Things, no i The Who, i od tego wszystko się zaczęło. Proszę Państwa, mniej więcej w tym samym czasie, czyli połowa lat 60. Pojawił się zespół The Moody Blues, Go Now, od tego przeboju wszystko się zaczęło, potem Nights with White Satin. I tak sobie się zastanawiam właśnie, tak, bo to już wtedy pojawił się Justin Hayward, człowiek, który przez lata całe śpiewał i komponował dla zespołu The Moody Blues, no ale mniej więcej w połowie lat 70. już zaczął pracować na własny rachunek, nagrywa od lat płyty solowe, no i teraz będzie całkiem inna muzyka, ale pamiętajmy o tym, że to jest jeden z tych prekursorów, z tych muzyków, którzy w latach 60. rewolucjonizowali muzykę wtedy nazywaną popową, bo jeszcze nie było terminu rock music. A zatem ze swojej płyty solowej Justin Hayward, i to będzie utwór zatytułowany One Day, Someday. About, kicked in the head and out of bed, kicked into believing it was something that I said. But oh, tomorrow things will change. But tonight I think I'm gonna drown my sorrows again. They say that I'm to blame, it's all my fault, and take the things I say with just a pinch of salt. I sold my soul for just one night, and then I spent a lifetime trying to make it right. But oh, tomorrow things will change. But tonight I think I'll roll up, get out of my brain. One day, someday, our love will change the world, and you'll come back to me. We put our faith in God and man, and one of them betrays us every chance he can. We stumble on through wind and rain, and even in the sunshine we get burnt again. But oh, tomorrow things might change. But tonight I'll drown in the music that's keeping me sane. There must be love. The world is full of lovers underneath the stars above. And I'm still here, still rolling on, trying to get a loving into every song. Oh, tonight I'll dream of you. I dream I'm lying there. Change the world when you come. ładnie brzmiąca w tle orkiestra, no i ten łagodny basik. No, można się rozmarzyć przy tej muzyce. Człowiek Moody Blues, Nights in White Satin, to ten głos. Justin Hayward ze swojej płyty solowej. No i teraz coraz młodsi artyści będą pojawiać się na antenie. Jeszcze to był koniec ubiegłego wieku w Nowym Jorku. Naraz wystrzeliła grupa o nazwie The Strokes. No, sporo świetnych albumów, miliony sprzedanych krążków, potem długa przerwa. No, ale po 7 latach w ubiegłym roku The Strokes powrócił. Troszkę odmieniony, trochę taki jakby stonowany. Słuchając przeglądu list przebojów światowych, 4 strony dźwięku, dowiedziałem się o tym mianowicie, że jedna z piosenek zespołu The Strokes, no, cały czas wysoko na listach bestsellerów za oceanem, a chodzi o utwór The Adults Are Talking z tej najnowszej płyty Strokesów, The New Abnormal. No to posłuchajmy prosto z Manhattanu, The Strokes. You are confused. rockowo, taki jest nowy Strokes z tej swojej najnowszej płyty, no tak trochę pod hasłem muzyka łączy pokolenia, w zasadzie propozycja dla wszystkich. No to teraz naszymi artystami zajmiemy się, poprosimy o Wrocław, zespół, który kilka lat temu zadebiutował, no a takich zespołów jest oczywiście cała masa, ale zwróciłem uwagę na Messier Premier. Zwróciłem uwagę na tę grupę, bo oni nagrywają na żywo, w sensie starymi, na starych, sprawdzonych instrumentach, nagrywają na setkę, tak jak kiedyś bywało, no a teraz Państwo sami ocenią, czy to się sprawdza, jak to wygląda. Ta nowa propozycja zespołu Messier Premier nosi tytuł Późno chodzimy spać. Tłuczonego szkła, sam nie wiem o co gram. Ty czule łapiesz mnie za kraj, na mnie pada blat strach, irytujesz mnie. Myślę to tylko gorzki sen, czuję piasek dziś na mnie, sam nie wiem o co gram. A my późno chodzimy spać i niech wydaje ci się, że wszyscy dookoła nas pędy. My późno chodzimy spać. No tytuł już Państwo doskonale znają, jeszcze przypomnę nazwę zespołu Messier Premier z Wrocławia, orkiestra. Proszę Państwa, no oczywiście wspieramy młodych polskich artystów, ale wspieramy również artystów zasłużonych, tych na emeryturze i tych zagranicznych również, na przykład Briana Ferego od jakiegoś czasu wspieramy. Roxy Music, wiadomo, ja kilka tygodni temu Państwu przypominałem jego orkiestrę, Brian Ferry Orchestra, tak się nazywa, taka jazzowa kombinacja z lat 20. Tym się też pasjonuje Brian Ferry, no i jednocześnie uwielbia i pasjonuje się od zawsze twórczością Boba Dylana. Nagrał płytę z utworami Boba Dylana, no ale zaprosił znakomitych muzyków na gitarze, m.in. Chris Padding, Tu patrzę na organach. Paul Carrack, o, też świetny głos przecież, ale i muzyk znakomity. Sam Brian Ferry na harmonijce i Brian Eno go wspomaga. No w każdym razie mocna grupa pod dowództwem Briana Ferry'ego. No i teraz jeden z tych ważniejszych utworów Boba Dylana, czyli All Along the Watchtower. Brian Ferry. The joker to the thief. It's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Glamour and dig my ear. None of them along the line know what any bit is worth. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life's but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. Rokowo, tak Brian Ferry śpiewa Dylana. Proszę Państwa, to teraz czas na wspomnienie o takim zespole. Kilka zdań powiem. Nazywa się Kula Shaker. Część z Państwa pamięta, bo ten zespół miał kilka takich swoich mocnych lat. W połowie lat 90. wystartował w Londynie i bardzo ciekawa to była propozycja, bo takie połączenie klimatów hinduskich, to się nazywało raga rock, do tego jeszcze psychedeliczne różne klimaty. No w każdym razie propozycja oryginalna, ciekawa, na czele grupy Crispian Mills. No i teraz ten Kula Shaker. Przypomnij się Państwu, Infinite Sun, Kula Shaker. Thank you. Dodajmy jeszcze londyńsko-hinduskie Kula Shaker. Proszę Państwa, to wracamy do naszych artystów. Tym razem to będzie muzykalno nagranie oparte na syntezatorach, na instrumentach elektronicznych, ale też nawiązanie do tego, co działo się w latach 80., nawiązanie do tego dark wave'u, do industrialu, no ale przy okazji będzie też przebojowo, bo to będzie kolejny cover. Mieliśmy cover Dylana, a teraz będzie cover naszego zespołu Lady Punk i to będzie sztuka latania. Proszę posłuchać, no kontrowersyjna wersja, ale kto wie, zespół nazywa się Sexy Suicide. nagrania, stare syntezatory, tradycja, nowoczesność. No myślę, że kilka osób wściekło się słuchając tej wersji, no ale o to chodzi w muzyce. Młodzi tak to słyszą, tak chcą grać. Można oczywiście dyskutować. Proszę Państwa, to teraz wracamy do Londynu, ale tutaj zaakcentuję do polskiego Londynu. No to wiadomo, od lat mówimy i jeździmy do Lądka, Lądek, ale teraz jeszcze w kontekście muzycznym i w kontekście pewnego zespołu. No myślę, że ważnego, zwłaszcza dla słuchaczy Trójki, bo już w latach 80. grupa Red Box mocno istniała na antenie Trójki, i Czenko, i For America, jeszcze kilka innych utworów. No i co? No i w tym zespole Red Box, bo myślę, że nie wszyscy o tym wiedzą, a to jest skromny człowiek. On nie lubi o sobie opowiadać, nie gra swojej muzyki, a często pojawia się na trójkowej antenie mój kolega redakcyjny Michał Kirmuć, proszę Państwa. Tak jest. No świetny dziennikarz piszący od wielu, wielu lat. Radiowiec, autor przeróżnych audycji, ale jednocześnie, na to zwracam uwagę, muzyk. Od 6 lat muzyk zespołu Collage, no a od jakiegoś czasu również gitarzysta i obsługujący instrumenty perkusyjne muzyk zespołu Red Box. A zatem mamy swojego człowieka, i to już od dłuższego czasu, w Londynie. No i ja bym chciał Państwu przypomnieć i Michała, i jego angielskich kolegów z tej ciągle najnowszej płyty zespołu Red Box. O, ho, ho, ho, to będzie ten utwór właśnie. Michał Kirmuć i grupa Red Box. Better wake up, I better shake up my head. I must be dreaming, or maybe I'm losing my thread. And it's confusing how every truth goes unsaid. I need a bright light, but I got a fright night instead. I could bail out, yeah, I could sail out this place, or I could fold up, I could be holed up in space, be a pretender, I would surrender with grace. I could be hiding, but I'd rather laugh in their face. Yeah!